متن المنظومة البيقونية. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناد ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طبقا وغدت رجال لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبغم ما فيه راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقاطع الأوصال، والمعضل السقيط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقيطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف ساند أو متن مضطرب عند أغير الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتقي، متافق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متافق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفوز به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد بهم فرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. فاتحة آية الكرسي إخلاص الله في الناس. selal suñu yéene te may ñu tamit dal ba lépp lu ci mën day mu nekk yu adna ak alakhirah te mu nekk ngir ngeer mom subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajeem allah la ilaha illa شرح خاتمة الأحسن بسم الله كل أفضل الناس يوسوس في صدور الناس من مدينة نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولد الخاتم صلى الله عليه وسلم الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله اللهم إنا نسألك اليسر اللهم إلينا القرآن وصدع اللهم علمنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا رحمة آمين يا رب العالمين إلينا القرآن وصنة آمين يا رب العالمين إلينا القرآن وصنة اللهم إلينا القرآن وصنة يا رب طحن قلوبنا يا رب طحن قلوبنا يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك آمين يا رب العالمين يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ربنا يا أرحم الراحمين وعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفيض العباس أحمد تجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قلنا بنو سنتي على جلتين أنتبي صلى الله عليه وسلم dañuy tambal insha allah taala sharh wala manam ta'liq wala ta'liq ci manzumat al bayquniya bu al shaykh omar ibn muhammad ibn fatwah al dimashqi al shafi'i ñu ko wax al bayquni ndax fofu lu dekk rahimahu allah wa rahmatuhu wa sallam wala bok fofu la ci sano comme niko محمد ابن الإمام محمد ابن خليفة ابن أحمد النبهاني وخي رحمه الله رحمة الله واسعة إن شاء الله تعالى نينغا خامن نون لنج كاي دافي موي دنجي ديف تعليق رك مانام دونتي تاخاو دانكا دانيي خاوا مانام كومونتير يو بو سامبل لنج ديف بو يامو ماي بور نيغا خامنتاني نيوم نيو تامبالي خام خام بي ني ñi nga xamantene dañu bëgg xam xam bi nga xamantene mom moy xam xam hadith ñu am ci manam li nga xamantene mom moy base bu minimum bi nga xamantene la budda manam mënta ñak nit ki xam ko su fekkentene bëgg na bok ci borom manam bëgg na dugg ci xam xam bi ni manam xam xam hadith ndax hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene manam dafa am ahamiyya manam importance bu mak ci l'islam ndax mom moy ñaarelu ciosan bi nga xamantene mom moy ciosanu fiñu jëlé atté yi moy ciosanu fi nit ñi di jàngé seen diiné moy ciosanu fiñu ballé lèr moy ciosanu et cetera xam nak li nga xamantene mom lañ ciy jël ak li nga xamné mom lañ ciy bayyi comme ni nga xamné non la ko imam as-suyuti waxon rahimahullahu ta'ala nan ilmul hadith zu qawanin tuhat yudra biha ahwalu matnin wa sanad فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود لول لا موتاخ مانام خام خام حديث لول لا مانام اي ريغل لا نيو تيرل بو خامتاني دنجي خامي خالو ييغا خامتاني مو نيك سي متنوي مانام يخو وخي حديثي اك تيالالاي اسنادي سنادي لول كون موم موي ماتير بي li nga xamne nak lañ ci nam moy ñu xam ana lan lañ ci mëna nanguk lañ lañ ci dul nanguk parce que mënu ñu def tamit képp ku taxaw rek nañ yëneenti bi neena sallallahu alayhi wasallam rek ñu ne wax na deug lool mënta la donc il faut mu ségg wala diw neena rek hein lool mënta ne kon ni nga xamantene mom lañu jëk def moy dañuy jang matnu bi firi ko ci wolof firi mu gaaw bo xamantene dañ def rek baat par baat wala phrase par phrase inshallah suñu paré nañ ci def ben commentaire manam beuyit par beuyit wala bok en tout cas partie par partie commentaire bo xamantene commentaire bu yamamaay rek lay doon vraiment bu teunk and ak ay quelques exemples quelques lo xamne dal dana tax bal ba ñu mëna xam li lan lay tekki li lan la et cetera ak tamit yenn information yu ndaw ndawan yo xamantene importance manam am nañu yenn manam importance bu mag ci mbir yi suko defé inshallah taala manam loolu mu nekk lo xamne luñu tambalé la amma sharh bu nga xamantene nak manam inshallah taala tam dinañ ko deugmal inshallah mom bi nga xamne vraiment bobu mom ci lañuy yaatalé deug bobu dañ koy def inshallah taala ci amfit imam as-suyuti rahimahullah taala donc fi jarul ñuy yaatal yeen affaire dañ koy def rek pour ñi nga xamantene manam ñom ñoy doga tambali donte ku xore mën nako jarign inshallah yalla ko yalla def na ngir jëmum subhanahu wa ta'ala ndax lepp lo xamantene def nañ ko te yalla taxul rek mo xamane da fay neen te ci barke ki nga xamantene manam ay waxam mom lañu teunké xam xam bi ni mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu yalla def yalla yalla def bu mu nek lo xamantene day jariñ aduna ak alakhirah te yiwu rek juddo ci te lor bañ ci juddo ci barkem sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci dimbaliko nak manam ngir mëna top sharh bu yomb téré bu ñu wax an-nukhbatun nabahaniyah bo xamne sharh manzumatul bayquniyah fi ilm mustalah al hadith bu al imam al alim al sheikh muhammad ibn khalifa ibn ahmad an nabahani al tay al makki al maliki nga xam da doon jangale rahmalahu ki juma yenenti ci juma yi makkatul mukarrama fofu la doon jangale kon insha allah taala dinañu ko jema top non mais duñu def lum wax yep ñu wax ko dañuy rek teunk comme sahab dañ bëgg mu teunk dañuy teunk mom liñuy dimbaliko ci mom c'est plutôt manam ordre bi mu jël pour sara affaire donc parfois ñu teub yenn affaire yi nga xamantene xeyna tamit dañuy gis ne dafa day gëna bari rek wala yu mel non da ndax manam li nga xamne mom lañ djublu ci sharh bi comme ni nga xamne non lañ ko waxe manam moy ta'liq la gëna doon manam ay ta'liq la ta'liqat rek yu ñu def ci manzuma bi manam ta'liqat moy ay annotation wala ay annotation rek la bokku tok commentaire ah su fekke li mo wax ci tuwab non leng kon mo ne bismillahir rahmanir rahim bismillahir shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillah ci tour yalla mom lañuy tambalé mom la tambalé am bind bi mom mol baqul rahmanullah teet manam ñu nit mom lañuy tambalé njang mi inshallah ar rahman mom mo aji fess delu yermande ar rahim moy ki yermate sax dak ci bi yermate sun borom subhanahu wa ta'ala من أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل أبدأ ماغي تامبالي بالحمد تي دي تانت مانام دي تي سانت تي تانت ماغي تامبالي بالحمد تي تانت مام تي دي سانت يالا مصليا سون بير نيك ادي جولي مانام نيان يالا مو جولي على محمد تي سونو سانغ با سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي موي گنجي كونو سولو أرسل بو يوني مانام يرانت ki gën ci ñun yoni sallallahu alayhi wasallam may julli ci mom mu ne wazi li nak manam ay hadith yi manam li min aqsami manam day ci cerele al hadith hadith adda ci ceri hadith adda yo manam lay lim manam yu bari mom lay lim kon lolu motax ma def ko manam dafa bok ci parti hadith nak manam aqsamul hadith mun adda dañu bari dañu limu donc wazi li min aqsamul hadith ci ceri manam ci patch al hadith yi la adda dañu limu nak yu limu la parce que 34 lañ 34 lañ yalla dafa def tamit beuyit ki haditham yi manam mom ci bopam te ki bi qasida bi nek 34 beuyit yo xamantene comme niñ koy gisi ci fin bi inshallah 34 beuyit 34 parties tamit la ci def ñu tolo wa kullu wahidin bepp ben wa kullu wadhi min aqsamil hadith adda wa kullu wahidin ata wahda manam wa kullu wahidin te bepp patch ci parti hadith yoy non ata dikki nako manam way wi wahda te teunk nako te tak nako manam wutul nako ay limite delimitation manam moy daf ko definir awwaluha ba ci ndek denga ndial moy as-sahih moy awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi awwaluha bi nga xamantene mo ci jitu moy as-sahih buñ nane hadith bi sahih na moy werna wa huwa te moy mattasal lepp lo xamantene jokona isnaduhu chalalem walam yashadha te bero luñ ko bero lo wuñ ko manam nekul lo xamne dafa bero aw wala bok yoal ñukoy sikkulo ñepp dina ñew ci numuy tek inshallah ci konsar habu yarwi bo xamne dana ko solo adlun manam day nek lo xamne du wax ju bero yashadha moy lol du wax ju bero yo aw yoal wala bok mu nek lo xamne def na ko sikkel dana am sik yarwi dana ko solo lol dina ci ñew inshallah sam mom ci bopam yarwihi dana ko solo adlun ku manu dinañ wax lan moy manu buñ ci yexé dabitun aji tak lol tam dinañ wax moy lan ku meuna tak mokal wala tak rek koko wan misli da koy jele ci ku melni mom motamadun ko xamantene day def na meuna sukkandiko ci koka mom itam fi daqihi ci takam wa naqlihi ak tokhal bu ne diw non ñu mën ko wolu kon lool mom ma saxé tay jokkolo cialalem day jokkolo kenn ku ci nek ci chaîne bi day nek ku woor ku ñu mëna wolu ñu mën ko askane lay mu yegg ba fa mu jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba nopi mu nek lo xamne day muccu ci li nga xamne mom moy archiseuse moy wax ju bëru da xamne hein wax ji day bëru mom day nek une parole isolée wala une vers luñu rapporté lu isolé wu wala bok mu ak tamit day muccu tamit ci liñ wax illa moy ak sik gu nek ci hadith bi wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu laka sahih ishtahar wal hasan legi nak mu dess après sahih amna luñu tuddé al hasan parce que hadith yi ñett parti la xam nga sank wax na la ne 34 yi lolu moy ci bir ñett yoy yu ay mbir mais ñett la comme ni nga xamne non lako as-suyuti waxe rahmalahu wal aktharuna farraqu hadha sunan ila sahih wa da'if wa hasan qassamu wala wal aktharuna qassamu hadha sunan ila sahih wa da'if wa hasan manam li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu xajalé li nga xamantene mom moy sunani moy hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci ñett moy sahih da'if ak hasan manam sahih hasan ak da'if hasan nak legi ci lay ñew moy lo xamantene mënef nako laye waye degeerul comme bu ñëkk bi muna bobu al ma'ruf bo xamne xamnañu turqan ay xamal nañ ko turqan ay yoon wa xadat mu muju rijaluhu ay goor yete ne ñu deugar ñom tamit waye nak istihara dañu siiw la ka sahih waye yeguñu ci deug ray sahih manam hadith bi dafa mujju ba nga xamantene dañu mujju siwu hadith bi manam goor yi ci nek soit manam hasanun li ghayrihi lay doon wala bok hasanun li zatihi yoyep dinañ ci ñew inshallah mais dal ñi ko solo seenu degeeray mën nañ ne degeer nañ waye meluñu kom manam siwu nañ ci ne degeer nañ waye melul kom ñi nga xamne ñom ñoo nek ci sahih bi moy lan moy dabtu bi moy wañeku manam tak bi du ci yeneen yep nak ci tak bi rek la tak bi moy wañeku mënuñu tak comme ni nga xamne non la ñi nek ci sahih bi di takke ci hadith bu sahih di takke après dinañ ñew ci détail ci hasan li ghayrihi et cetera muna wa kullu ma an rutbatil husn qasr fa huwa dha'if wa huwa aqsamul kusur wa kullu ma lepp lo xamne nak qasr dafa wañeku dafa gatt dafa touti gattagn lo an rutbatil husn wulif martabay hasan ni hadith bi hasan lu gëna touti hasan rek fa huwa dha'if fa huwa dha'if lolu mom lañ wax ab dha'if moy lo xamantene hadith bo xamantene wiru buñ né hadith dafa dha'if moy dafa doyé di de telle sorte que manam sukkandiku ci wax ju mel nonu ngir mëna def dara di teural ay até lolu dafa woyef manam lolu mënefu ci sukkandiku ndax dafa deugur deugaray go xamne mënef na ci sukkandiku wa mi ngi melni ciar garab yi rek amna ciar yo xamantene dañu doye di go xamne febr bo xamantene bo ci toge bu moytu da ngay dal moy yu sew wa del sukkandiko ci bu deugar bi wala bu xawa deugar moy sahih ak hasan hasan mom lañu wax bon valide dañ ko wax moy hadith valide voilà sahih moy authentique hasan moy ki da'if moy faible wowote mom da'if nak aqsamul ay patch la yo xamna kusur yu bari lañ ay façon lañ ni meuna tax hadith bi ñu ne dafa da'if am lu ñu ko yobbe ci 300 mbart deug legi kon lolu la ñëk teñké manam façon hadith yi mawdu' nak inshallah dinañ ko gis ci kanam mawdu' même bu fekente na mom ci bir manam mom leg leg dañ koy ber mais mom hadith bu daif la en fait mun wa ma udifa lin nabiy al marfu' wa ma li tabi'in huwa al maqtu' wa ma udifa lepp lo xamne askan lañ ko lin nabiy ñel yenente bi sallallahu alayhi wasallam kok mom lañ wax al marfu' bu ne hadith bi hadith marfu' la moy luñu askan la kan yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ma li tabi'in lepp lo xamne nak dañ ko askane la ab tabi'i dinañ wax tamit moy kan moy ki ñew ki nga xamne mom dafa gis ab sahaba te gëm yalla top yalla manam gëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëm diine koku mom lañ wax tabi'i lepp lo xamne tane dañ nan tabi'i bi neena comme ñu ne ñu ne an-nakhi neena wala ibrahim an-nakhi wala ñu ne sa'id ibn al-musayyib neena wala ñu ne hasan al-basri neena wala ñu ne muhammad al-misri neena rahmatullah ala al-jami' ñoo nga xamne ay tabi'a lañ loolu mom lañu tuddé hadith dañ nan hadith bobu huwal maqtu' loolu maqtu' la marfu' ci lak moy luñu yëkëti kon wax ji dañ ko yëkëti ba ci yentu sallallahu alayhi wasallam maqtu' moy luñu dag wa wal musnadul muttasilul isnadu min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wal musnad buñ déggé ñu né musnad hadith bi hada min musnad fulan deug musnad ibn abbas wala musnad d'ailleurs musnad yi nga xamné mom lañu bind téré lolu après nañ ci inshallah wala buñ yexé ci buñu sharh fi sirati inshallah musnad rahmalah manam musnad yi nga xamne mom lañu bind ci téré c'est que le fait que ñu diko def di ci wax sahaba yi bu ne ñuko ci solo ben ordre bu borom téré ba bind xam bi tan ñuy indi sahaba bu nek hadith yeen ci xam ca mom lolu tax ñu tudde ko musnad comme bu imam ahmad rahimahullah wala da par exemple indi hadith sayyidna abubakar radiyallahu anhu mu tek après sayyidna umar radiyallahu anhu et cetera manam mu top après mu top ordre alphabétique bi ginnaw bi mu yek bi mu defé al-ashraf al-mubashshir bi janna yoy fukki par exemple lool koku musnad la manam mom day indi hadith yi mu xam ci sayyidna abubakar yeb radiyallahu anhu wala bok yi mu ci bëgg indi tek après mu indi yenen yu sayyidna umar yeb radiyallahu anhu sans samonté ordre hein ci limi wax sans mo samonté ni ci ci lap lay wax wala ci julli wala ci jaay ak jënd wala ci sey wala ci ci aqida et cetera mu sans samonté lool mom dal comme mom moko wax mom ci musnadam la bok manam wax la dum ci lo ci mu def lool lay ci par exemple tay comme buñ né musnad imam ahmad rahimahullah parce que waxami daf ko askanal daf ko yobbu ba ci yenen tim sallallahu alaihi wasallam moy musnad kon al musnad buñ ko waxe al muttasil moy lo xamne jokkolo na al isnad challale gi min rawihi tukke ci kiko solo hatta al mustafa ba ci sang sang yi ki nga xamne moy ki yalla bel moy al mustafa ki yalla bel sallallahu alaihi wasallam walam yabinte amul ben dog dog lolu lañ wax musnad kon su deme ba nga xamantene dem na ba jokkolo yep di jokkolo ba ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam lolu lañ wax ne musnad la legi nak kiko solo motax comme sahih al bukhari mu ngey gis muy wax musnad manam ñu nan hadith bi daf ko def ta'liqan hadith bi daf ko def indi musnadam manam indi ko andala indala cyallale gi mu jokkolo amma ta'liqan moy lo xamantene dako lonko rek lol tamit inshallah dinañ ci ñu musal muna wama bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil way nak wama lepp lo xamne bi sam'i ci deg gis nga beye daf ni la jokkolona mais bi nak fokk mu am deg pour ñu wax muttasil al muttasil moy wama bi sam'i lepp lo xamne ci deg kula rawin kep ku solo hadith bi ci bir manam bepp rapporteur manam bepp mayon ci chaîne bi yattasil jokkolona isnaduhu cyallalem lil mustafa dem ci sang manam ci kanyu belle muy yenenbi sallallahu alayhi wasallam dagn ko tan ci bir tani fi lolou fal muttasil lolou lañ wax muttasil fi deg bi fi dole ko deng مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما مسلسل لن موي مسلسل في حديث موي لوني واخ بو ني مسلسل موي لو ريبيتيتيف لو ريكورون لا ريكورونس musalsal boko degge khul waxal ne ma moy bepp hadith bo xamne ala wasun ci ben melo atala dikki lo xamne siri la def ci bir cyallale bi manam ci bir isnad bi dafa am ben siri ben façon buñuy solo way hadith di nañ ci ñew ci mel ci inshallah misla kemo ama wallahi watna ci yalla de ni am baani khabar netale na wala khabar na al fata chamsa diw de wax na ma comme hadith bo xamne ñepp dañ nan wallahi diw neena ma koku ne wallahi diw neena ma koku ne wallahi diw neena ma bamu yegg ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam lolu lañ wax musalsal la ci wallahi ndax kep ku nek dafa wax wallahi bala mo netal liko kenen ci wax kazaaka lu demé nek tamit mu jox la benen exemple kazaaka lu demé nek xad deug hadathani netalena ma hadith bi qa'iman di aji taxaw manam comme hadith bo xamantene ku koy netal dana day taxaw da ni sama serigne bi diw de bam netalena ma nangam fek bam mo koy netal da taxawon neena serigne bi diw bam koy netal wax ni dafa taxawon neena koku ne serigne bi diw mamu yegge ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam ba sahaba bi radiyallahu anhu ne man de dadi taxaw dal ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam de metale na ma fek mu nek taxaw fek mu mbirum nek aji taxaw neena nanga hadathani qa'ima awwala bok mu joxe ben exemple ba'da an hadathani ginnaw ba muma khabari tabassama dafa muñ manam comme sahaba wala manam comme kune ko xamantene buy netal hadith bi day netal hadith ba fara dal di muñ dal ni ndax sama serigne ba day bam mako dal ni ah dal ni sama serigne ba day netal na ma ginnaw bi mu netal hadith bi muñ dal di wax lim wax koku tal dal di wax lol manam kenn ku ci nek da nan ba day wax ni biko kim ko degge ci mom hadith bi bim ko netale ba pare dafa muñ ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba sahaba bi radhiyallahu anhu dal di muñ dal di netale hadith bi muñ ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam bam ko waxe ba pare dafa muñ lolou pare li moy yoy moy musalsal moy lo xamne be ci ben anam la ñewi عزيز مروي اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوق ما ثلاثه عزيز مولا عزيز بون كو خيت حديث من مروي اثنين موي لو خامتني ñaar ñoko solo او ثلاثه بولا نيهي دامل باñات ñaar la مي ñaar la مانام ñaar نيت بو فكانتني شين دو ترانسميشن بي chaque mayon ci chaîne bi amna ñaari nit ñu fa né lool mom moy aziz aziz moy lo xamantene dafa note wala dafa jafé soit dafa note maam ndax dafa deuguer parce que mayon bu né amna ku la deuguer wala bok ñu wax ñu tuddé ko aziz ñen ñu né dañ ko tuddé aziz parce que dafa jafé lu muy am parce que dafa jafé nga mëna trouver chaque mayon ñaari nit mashhour nak bo déggé ñu né mashhour hadith bi xam nga li tax istilah am solo gis nga li na nga xam mashhour moy lu siw alors que ci hadith mashhour tekki wu lu siw mashhour moy marwi lo xamne dañ ko soro fawqa ma salasa manam moy fawqa ma salasa moy ñett ba lu ko upp ñett ba lu ko upp motax fawqa ma salasa moy ñett ba lu ko upp comme li alquran wax ne mom na lo in kana fawqa na tayni wala moy jigen ñi doona wala moy buñu nekké lu upp manam buñu nekké ñaar bu lu ko upp lu ko voilà muna mu'an anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusab mu'an an buñu nekk hadith bi kan mu'an an la mu wax ko waxin wo xamantene day joxe exemple bi muné ka'an mi ngi melni kon ngani an sa'idin an karam ha jele nañ ci diw koku jele ci diw koku jele ci diw lolou lañ wax mu anan wala waxo wax ju leer ne dung ko deg ñu rek jele nañ ci mom yoy parce que dafa may atay ci aju wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham moy lan muna la mubham moy lu mubham moy lu kuku lu elemu moy lo xamne leerut waxul ko lu lemu waxe lu lemu mubham moy lu lemu waxe ma moy hadith bo xamne fi nek na ci rawin aji solo go xamne lamuy samtu duñu ko moy tay bu woné amna ben way bu né nangam amna ben way bu né de nga serigne diw netale nako néna serigne diw lolou moy mu xam ci ben maya ci chaîne bi bu fekkete na amna kenn dañ nan koku mu rawi mu xam la nit la ko xamne dañ dafa lemu manam kenn xamul kan la parce que mën na ko né wala bok bo né kenn daal di wax daal né amna sa ben ndijay bu né xam nga c'est vrai que ndijay yi bari wuñ bari way bu tax ñu wax mais comme que mën na né ko né ci ñom ñom lof lél moy indi problème wala amna ben pa bu mo mësa dégg mu né wala amna ben mère bu wax né genre yoy lolu xam nga lolu du wax ju leer amna goor go xamantene mësna né wax né bu ndewé ci serigne diiw né tan na nga lolu du wax ju leer lolu kenn du ko bayyi xel parce que goor gogu mën na né ko né mën na né ko woor mën na baña woor wa xam nga lolu la donc yoy moy yi nga xamne kenn du len baye xel parce que dafa lan lemu a moins que ñu yëkëti lemu gogo moy ñu xam kan la wala bok mo am yeneen hadith yu ñew degeural ko ya xam ko denga kon lool moy mubham muna wa kullama qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala wa kulluma lepp lo xamne bepp hadith bo xamne khalat dafa new rijaluhu ay goram ala hadith bobu mom lañ wax dafa kawé manam ali la tuddu manam an nazil wal al ali wal nazil la tarat fi ali la lolu ali la moy lan moy buma né bu fekente né dañu né hadith bi tay buñu jëlé sahih imam bukhari rahimahullah ñu né imam bukhari daal wax hadith bo xamné ñett nit rek mo dox digënté mi ak yentou sallam dañ nan loolu uluwul isnad la manam hadith bu gatt parce que le fait que nit ñi di gëna gatt ci digënté intermédiaire yi di gëna gatt loolu day waral hadith bi day gëna wuur parce que erreur yi possibilité erreur am ci ni ñi netti lay wax day gëna touti day gëna niw ba para tamit ak djégé la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que isnad yi comme niñ koy waxe mom moy kahraba manam moy courant wala chimie matière chimie bi nga xamantene ci la léru xam xam yi di jaar donc lu mu gëna gatt di la gëna djégé yenente bi di gëna djégé la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bir mi gëna wala manam affaire bi gëna bax wala motax wuluul isnad dañ ko fonkon ñom inshallah dañ ko gis wadduhu safan bi moy lan moy tay par exemple ñun ñu bokk bëm génération ñu solo ben hadith nga am par exemple 17 personnes yu la jokkal ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ci même hadith bi man ma am ci 21 personnes yow ya yor isnadu ali man ma yor isnadu nazil lool moy na wala yow yaay ki yor bi kawé man ma yor bi wacc bi soufé bi wacc wala parce que wacc bi selon ak kawé way bi selon degré bi la kenn aju ko ci nombre de personnes boudé nombre de personnes yi bi kawé moy bi gëna gatt boudé bi soufé moy bi gëna sori wala وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين وما أضفته لب لو خمنا دنكو أسكنال إلى الأصحاب كي صحابة ينتبه صلى الله عليه وسلم كم جا وحنا لا سانك وحنا لا نلون أسكنال ينتبه صلى الله عليه وسلم دنكو المرفوع luñu askane la tabi'i bi dañ koy awl al maqtu' kon amna laj bu waron ñu moy la ki nek seen digënté sahaba bi de la ñom buñ leen askane lay wax lool nan lañ koy tuddé kok mawquf mom la wama adaftu lepp lo xamne askane ko ila ashabi ci sahaba yenen sallam min qawlin ci wax wa fi'lan ajjaf fa huwa lolu mawqufun mawquf zukin lañ ko ragnélé lolu lañ koy tuddé manam mawquf moy lu taxaw lo xamné da dem ba ben place mu taxaw fa lolu nak différenciation bu am solo la parce que digënté leg ñu xamul dañu défé rek bu sahaba waxé ben wax rek dañ koy jappé comme yenenbi moko wax sallallahu alayhi wasallam alors que ya une différence une grande différence sax d'ailleurs bu ko borom ko fi tek hein di kilo rahmatullah del sa bu meun na wax ben wax fek waxam la même ci diine ñu ñu ma xam hein ah ah parce que même ci diine parce que meun na def ittihad ci lolu et cetera même bou dé diine xel du ko dawal deug la xam nga xel du ko dawal mais problème bi moy amna ci yo xamantene nit manam borom xam xam bi yegg yenn niveau yi meuna ci wax ak limu xalat limu japp parce que ittihad la tudd lool da koy tek ci base une heure mais limu japp rek la est ce que loolu exactement moy li yenen tibi doon naron wax su fi nekké sallallahu alayhi wasallam loolu après il y a une différence entre loolu motax sahaba ak tamit est ce que waxam joj tay buñu déggé benen wax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu wuté wax joju ñuy def est ce que dañ nan comme sahaba wé ko wax rek kon mom baxna dedet digënté yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba sahaba lu mag yenen tibi rek sallallahu alayhi wasallam mom moy ki ñu yoru ci ñun voilà donc il y a une différence ba mu dess ci yenn point yoy inshallah dinañ ko léral ci sharh bi inshallah manam nan ba kagn lañuy wax né hadith bi kat mawquf la waye lahu hukmu raf'a manam mawquf la moy ci sahaba bi léral waye yorna atay wax ju yenen tibi wax sallallahu alayhi wasallam lolu amna mais kagn lay doon do tay kayu précis lañ ko tek fi du place am sharh bi moy place inshallah manam tahliq bi inshallah wax wa mursalun minhu as-sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa mursal legi mu ñew ci li ñuy wax mursal mursal moy lo xamne dañ ko yoni deng oliyé ñu jokkalé ko duñ ko yoni minu moy lo xamné ak sahabi turu sahaba bi mom saqat mo rot manam dañoo tuddu tur dalé wuñ sahaba bi amna ñukoy définir nak bu gëna définition bu gëna fin bu gëna sew moy lo xamantene mursal moy lo xamné idha qala at-tabi'i إذا ولا إذا أسند التابع القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذا قال التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بو فكي دا فام تابع بو تخاو ني يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا لول موي مرسل لان موكو ووتال اكسبريشن بي امام باكون واخ رحمه الله باسكو امام باكون رحمه الله اكسبريشن بي مو واخ موي صحابه بي موتي روت alors que su don problème bi moy sahaba bi moti rot hadith bi do problème parce que sahaba yi xamnañ leen ñoom ñep ay ñumaaru lañ ñoom dañuy nangu seen wax kon mursal mais li tax borom xum xum rahmatullahi di wuté ci lay ki ñi lay mursal waaw wala deet te borom xum hadith yu mujj ñoom presque ñoom ñep depo ci duñu laye mursal lan motax li tax moy dañu xamul ba xam sahabi bi ci sahaba lako digge directement wala deet parce que il est possible que tabi bi dégué wax ji ci moromu tabi ayam koku dégué ko ci benen tabi koku doko dégué ci sahaba lolou mën na né et cetera parce que amna hadith yo xamantene par exemple 5 tabi yi dañuy top dante di wax di tabi di jël ci tabi ba muy 5 amna ci bo xamné sax 15 lañ tabi yi jël ci tabi koku jël ci tabi 15 tabi muy dogal dugg ci sahaba kon tabi bi wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam néna rek tekki wul ci sahaba bi lako dégué do il se peut que mu jele ko ci benen morom tabi'in lol motax mursal am problème ci bir borom xam xam hadisi rahmatullah alayhi kon lolou moy expression bi gëna deuguer moy idha qala tabi' mursal moy kullu hadithin qala fihi tabi'i qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la xawmu ndax est ce que fi la wala ci sharab li ñu ha ñu am la la wala fi li ñu la waxal mo deg moy maqtu' ak mursal wa inshallah dina ci ñew legui ni bala ki bi dina la wax difference bi amna benen munqati' dina fi ñew buñ fi yexé ci munqati' moy bi ci tagu wa kul wa det wa kul gharibun d'abord wa kul waxal ne gharibun hadith bo xamne dañ nan gharib moy dafa tum ranké étrange moy lan du comme ñun li ñi wax ni wu dafa dafa tuma nank parce que wax ji ñun comprendre ko musuñu ko deg du lol de moy ma khalis bo xamne rawa dako solo rawir aji solo faqat kess manam khalis bo xamne kenn nit rek ko solo ci ben mayo ci chaîne bi ben nit rek ko solo koku dañ nan khalis la bo xamne gharib la ha bon lolu amna ay di ko la comme par exemple hadith innamal a'malu binniyat gharib la manam kon le mo nek mu nek gharib terewul mu nek sahih wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsal wa kullu ma lepp lo xamantene bepp hadith bo xamne lam yattasil jokkulowul bi hali ci ben hal ci hali isnaduhu cialalem manam jokkulowul cialalem ben hal ci ben hal voilà moy hadith bi boko xolé isnad bi c'est sûr que jokkulowul manam moy amna ben mayo ci chaîne yi fu mu doge kok mu ko tewal awsal kok dafa dok kokou dafa dok manam mom lay munqati lu dok munqati'ul awsal moy dafa dok ci joklo manam dok joklo dafa dok lolou lañ wax munqati legui sank waxon nañ maqtu' du mo ngoro la voilà tabi'i bu ñewé wax comme ibrahim an-nakhai rahimahullah waxam joj mu wax boy bi ndox sank ci suwa ay wala imam ibrahim an-nakhai radiyallahu anhu lan la tabi'i bune idha ra'aita rajulan tafutuhu tahrimatu al-ihram ma'a imamihi fanza' yadaka min salahiyatihi su fekkentene da nga gis ben way kabbaru armal recc ko ak imamam rottil sa loxo ci ne bok na ci ñu sel lañu ci salihuna radiyallahu anhu legi xolal lolu kan lañ ko askana la annaka eh rahimahu allah mom lañ ko askana la moko lolu mo maqto manam lolu ci arté la bo xamné ci matnu bi la aju manam matnu bi moy ci yahu wax ji ci bopam la aju manam wax ji la ajuul ci cyallale ge maqtu wax mën na xam nga lepp lo xamné tay bu fekete ne hadith bi mursal la tabi'i bi ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena nangam wax joju marfu' la ndax dañ ko askenale yenenbi sallallahu alayhi wasallam tay man mustafa buma taxawé né yenenbi néna sallallahu alayhi wasallam lolu marfo la and ak gis nga cialale yi li dog lepp mais téréwul marfo la comprendre marfo ak maqtu' yaangi deg ak mawquf lolu luñuy attelé manam lu aju ci texte bi la ci bopam alors que munqati' ak mursal lolou ci isnad bi la lolou ay manam ci cialale gi la aju manam lolou étude la buñuy étudier cialale gi alors que caractéristique la donc ci cialale gi ci isnad bi alors que maqtu' ak marfu' ak mawquf koku caractéristique yahu hadith bi la yu wax ji la caractéristique texte bi la parce que xam nga hadith lolou dafa am ñaar parti cialale isnad bi ak yahu hadith bi moy texte bi lolou la moko tok os comme ni ma gisse yusuf ko kontan bima gisse ci dafa bindé bini ci bulughul maram bi koy jagg ba way expliquer affaire yah yi ci stalale ay yah ma gis ko don bindé après mo ki delu sar gis feuy kuko faté fofu ko ma gis muy def ay ki mu noté annotation bu rafet mais ma gis né bi mu yéx ci isnad ak ki mak mom dafa bind isnad ya ki cialale dal bind chaîne dal di bind ki matna dal di bind os ya sama bakko pren lo lu ci ak ay wax moy manam le contenu quoi voilà le contenu le texte voilà après ma laj kan moko mo mo ne ma la moniko non ni da nga djum c'est que lu ni bon après j'ai vu que c'est parce que le foot dafa degul wolof bu bax motax ah d'accord voilà deng légui muna wal mu'ta légui nak mi ngi ñew ci ay xéetu bi tam yi yel manam ben xéet la bi ci téggu ben xéet la ci xéetu munqati parce que munqati dafa bëré forme mursal façon munqati la parce que mursal lepp lo xamantene dal ci bép xal ci xali amna ak dog dog loolu munqati lañ ko tuddé loolu moy inqita' moy dog dog ci cyallale bi من والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان من والمعضل بني حديث بي دا فا ام معضل موي لو خاوا دم لو ام بروبلم فيبر بو غراو معضل وا معضل موي بني حديث بي معضل لا موي الساقط dafa rot minu ci mom isnaani ñaari nit manam ci chaîne bi ñaari nit yu tégalo rot nañ ci boudé 1 ba 5 lañ personne manam cyallale bi 5 personnes la sahaba bi radhiyallahu anhu moy 5e personne yenente ni mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga rotal 2 ak 3 wala 3 ak 4 lol moy mu adam bahum wa ma ata mudallasan naw'ani al awwal al isqat li shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wa thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yanarif kon muna wa ma ata lepp lo xamne dikene mudallasan ñu nan mudallas naw'ani ñaar xet la bu ne hadith bi mudallas dañ ko tadlis moy dañ ci tadlis moy dissimulation ni dissimuler affaire moy xaw ni ko waxe ci wala xata hein da neub wala laqatu xawa furuflu wala neup neupal mbir yi wala neup neupal la sax exactement moy luñu neup neupal nit ki tamit moy mu dalis nit ki mom moy ki neup neupal kok mom lañuy wax mu dal liste mais nak buñ ko waxé ci diiné d'une manière générale sans ñu genn hadith manam buñ genné terme hadith parce que da diko wax d'une manière générale lu diiw dafa def loolu graw la nepp lu graw la parce que moy da ngay nax nit ki ci li nga xamné dafa aju ci diinim mais buñ ko waxé ci hadith grawul manam du problème sauf que rek après il faut ñu am ben rigueur ak ay vérification yu ñu def pour nangu hadith bi wala deux buñ né diw mu dalis la tékkiwul né mom 24 la double yoy dédé alors que ci diiné buñ né diw dédé mu dalis day limu def tadlis la moy day nax nit ñi ci seen diiné wa ko gaalé moy dañu fekk bénn dëgg fi ñu fexé xawa waxé no xamanténé do comprendre dëgg gi après ñu nax nit ñi dem continuer loolu lu graw la mais budé ci hadith mom grawul ko grawul mais nak ku melni Shouaib mom par exemple rahimahullah da lan wax nan la an azni afdalu minni wala khairun li an udallis manjalo moma gënal may def sa bis mom daf ko jappé won comme affaire bu graw mom parce que dafa gis né waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga di ci neup mom de rebe fal yu tabaw voilà ok légui mu ne la neupul gogou moy lan parce que liñ ci djublu tekkiwul liñuy djublu ci d'une manière générale ba dissimulation koku ñaari xet la muna al awwal bu ñëk bi mo al isqat moy nga rotal cheikh ñeul serigne bi wa ante kat an yanqula ngay toxal muy toxal waajay toxal amman fawqahu di jele ci kuko fete kaw bi an ci batu an wa an ak an manam ci batu jele nañ ci parce que ñom ñaar ñoo nuru an ak an ñune ah comme an parce que duñ koy jëfëndiko bu ne nekat diwul defna comme bu mëne nekat diw neena yalla wala an moy jëlé nañ ci wala comme tay par exemple buma teubalé ben way man mën na teubal kenn dal ni diw neena ma day diw dal na wax naan comme tay bu mëne ah degg na Serigne Mansour neena de Alhadji Malick dal wax manam té dal na def nangam manam man ma waxé ko no xamné radiyallahu anhu mo waxé ko no xamné damay japp manam nit ki day comprendre né limu bëgg wax moy Serigne Mansour ni mi netalé ci Alhadji Malick dako féké radiyallahu anhu alors que amna mayo bu teup moy wala bok mané ma dégg wax jo xamantene mais mu dalis pour mu nek mu dalis pour ñu mën ko wax tadlis il faut que mu fekk ne koku day déggé ci koku manam tay par exemple manam day déggé ci ki mu tadlis par exemple ñun buñ bokké ben sëriñ buñu jangal ma ñew fekké dar tour bi makoy fekké yow nga fekké ko ben jour ñew fekké wuloko wala man fekké wumako ma laaj la lan la sëriñ bi wax tay nga netalé ma ay wax yu sëriñ bi wax man may dem nan sëriñ bi néna wala jërëñ nañ sëriñ waw lool moy mu dal les parce que buma ko waxé nit ñi dañuy fogné man ci mom la ko dégg au moment où man dama koy fréquenté comprends au moment où man dama koy fréquenté le fait que mu teumal mayo bi au lieu mané yow ya mako wax lool moy mu dal les lool moy tab les lool ben xéer la ci tab les li ci mëna yobé nit nak bari na lolou après ci sahab yi taxlé wala bok buñu yéggé ci al-fitr inshallah mais li mëna yobé nit ci mutadis dafa bari nak amna ño xamné ils sont bien intentionnés am ñu mal intentionnés am ño xamné dañ ko jappé wul problème voilà parce que comme lolou voilà mais lolou mom dañuy def attention ci affaire yi man da leen japp hadith muna wasani ñaaral bala yusqituhu du ko rotal ñaaral mom moy du rotal la yusqituhu du rotal serigne bi lakin waye nak yasif daf koy mel da fay melal awsafuhu ay melolam ay melom bima ci ak ci lo xamantene bi ci mom la yan arif def ko ci xamewé mi ngi melni tay ma taxaw nan serigne mansour neena après man khalifa bi neena djelna degena ci khalifa bi muné dadi wax nangam degena ci serigne mansour muné dadi wax nangam degena ci borom daara ji muné dadi wax nangam degena ci soro malik muné soro mbay muné dadi wax nangam alors que ben nit ki la manam man mako de telle sorte que kugo degi day defé man ci ñu bare bare la degi en même temps ndegete nit ki ci serigne ko voilà ndekene man kenn nit ki rek la bi mo gëna graw parce que day tax hadith bi nit ñi duñ xam waajoju legui de ce fait après duñ ko comp duñu après du hadith bi ñu bayiko écarté ko alors que mënon nañ ko jariño lool mën nako tax la legui nak lool motax ñom ñuy étudier tamit ka bob pour xol est ce que du même nit ki est ce que du nit ko est ce que du kenn ci serigne mi ñu xam déjà ak yu mel non pour man au moins voilà legi wama yukhalif thiqatun fihi almula fashad wal maqlub qisman tala wama yukhalif lepp lo xamne dafa wute thiqatun ku wor fihi ci mom almula mboloma ku wor bu netale hadith jele ko ci ben serignum serign ba netale ko mu wute ñuko gëna ñu woor manam ñuko gëna dëgël mo xam ci nombre lañ wala ci qualité parce que parfois wuté ku la gëna woor mëna nekk ci nombre moy bénn nit hadith bi fukki nit solo ko ci bénn sëriñ ci Sufyan as-Sawri masala rahimahullah fukki nit solo ko kenn ñu wuté ak ñom ci ñu netalé hadith bi ko wax loolu lañ wax sax moy lu bëru mom lañ doon wax naan hadith bi pour mu nekk hadith bu sahih il faut mu mucc ci loolu même bou dé nit ki wërna légui tay par exemple buñu né bou dé ci qualité moy ñaar nit ñu jàngé ci même sérigne bi hadith bi ki netali li ki netali lenen te même wax ju la c'est sûr legui bu boba dañuy set ki gëna woor ki gëna deugir en qualité donc lool la dal manam kon wouté ci quantité ak ci qualité kok mom lañuy wax chaz kon fa chaz lool moy chaz moy lu bëru legui mu ne la wal maqlubu qisman tala ibdalu rawin ma bi rawin qism wa qalbu isnadin li matnin qism wal maqlub luñu wax maqlub moy luñu jallar bi kok qismani ñaari xajna tala ñi ngi ni malay yu taf yu tegalom ñi ngi ni mom la lay indil mun ibdalu ma ibdalu rawin ibdalu soppi rawin wala soppi wala wutale rawin aji solo ji ma bu meuna don bi rawin ci benen aji solo qism lolu ben xaj la moy ñuy netti hadith bi ci cyallale gi ma joom duggal ci kenn nit ko xamantene bokku ta kokku du kokku mo nek ci bir hadith ci bir cyallale bi kenen la wala o lieu mo ni wala abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu mo ne ibn umar radhiyallahu anhu mo wax lolou kokku maqlub la dama jawale dagn ko jallar bi wala ma jël ben mat ben isnad mi lu wax ni mo moy premier tracer sunu ci wa lolou ben xaj la ci sen ci wa kokku ben xaj la ci xalbu mais amna benen xaj ci xalbu bu mu tuddul ci bir li ni ci bir isnad bi ci bir li moy may wax daadi jaawale moy texte bi ci bopam tay comme mané chaise bi ci neeg bi mané neeg bi ci chaise bi kok tamit xalbu lañ koy wax mais xalbu mat ci matnu bi la mom ak bi ci isnad bi ñoo nuro moy dama jaawale nañu wax affaire bi controversy ko voilà lolu xalbu la tudd tamit wa xalbu du xol la xalbu la wa lolu xalbu ci xalbu la tudd wa maqlub moy hadith bi mom lañu tuddé hadith maqlub jëf ji mo tudd xalbu la la deng wa qalbu isnadin gis nga jallar bi cyallale li matnil ñel ab yah manam ñel ben texte qism lo tam ben xadda moy mo indi ben isnad ba pare indi texte bo xamne boku tek isnad bi manam man dama jaawale comprendre wow d'accord ok voilà ki indi isnad baxna sa texte baxna sauf ko du koku mo du koku voilà sauf que du isnad bobu pour texte bobu lolou boko defé légui bu ko kenn ki defé légui motax gaay di sétantal né non non non c'est impossible que texte bi ki wax parce que nangam donc légui nañ sét est-ce que xalbu amul ak tamit est-ce que kon du daf ko jaawale pour ñu séti ji ban lako wuté lén et cetera pour mëna comprendre ndax wërna wala wëru subhanallah voilà est-ce que c'est non gis nga li buñ yexé ci bir ci affaire yi deug sax ba ci surtout bu suyuti bi rahmalallah bobu no ñu gëna xamné gaay yi sont ex non gaay yi ñu rawé gaay du tek bi moy xam ni nga xamantene kenn amuko kudul l'islam non lool mom ci sun Allahu akbar mom ki la yahudi iñane ak nasaranda iñane julit ñi mais iñane rewuñ leen wala bok ñu ñewé len lu gëna graw xam xam bi mo ci dafa graw parce que ñom buñu amone même xat cyallale bo xamné mawdu' la rek pour sen tire yi kon tire bi du reer sen tire yi duñu reer mais ñun nga xamné waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu mëna doon même bu wërul am na xam nañ cyallale bi ni magay grand bi la wa sallallahu alayhi wa sallam munawal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'an aw qasrin ala riwayati wal fardu moy lan fardu moy lu wet fardu moy lu wet ben unique buñ ko waxe ma moy lo xamne qayyatahu dang ko teunk bi si khatim ci ku deugar ku weur ku woor moy lan siqa ku woor dinañ ñew ci lan moy siqa moy adlun dabitu comme nim ñoo ci kanam moy ko mandu te meuna tak mais lool moy lan parce que xam nga ñun en fait problème bi ñu am gis nga li tax xam nga wala fi li tax meeku ñu expliquer so waxtaan ak ñoom non c'est vrai ci yenn affaire moy ñoom ci ak woor dañ ko simple diw dafa woor ñoom dañ ko simple il suffit que waji dekk keur seen diw wala mu magge fa wala et cetera rek ku pour ñoom ku woor la alors que woor du lool il suffit que ñukoy gis muy julli jek yoy rek ñune woor na alors que woor benen affaire la dafa am yu bari ñu wara vérifier ci nit ki lool motax jamono ji bu doon dañuy set isnad di xol ba xam wër nañ wala wëruñu di ci mëna sukkandiku konantone duñu sukkandiku ci benn hadith as lan parce que manam da nga dafay impossible nga mëna indi ab tialala bo xamni ñepp woor tout suñ jamono ji siqa liñu wax siqa ni gaay la ilaha illallah lool doonu tuddi de et puis dafa loolu aju ci nit ki yow manam ñak mu tak mom voilà mo fi tak tak rek yow voilà deng xam nga legui fardu kon moy lo xamantene dang ko teunk ci ben siqa aw jamen wala mbolo aw qasr wala bo nga teunk ko da gattanam ko ala riwayat ci ben riwaya ngani par exemple nangam day diw hadith bi day diw rek ko solo ci diw bu wa dañ na fard la ci walu gogo lolou la wuté gharib en fait gharib moy ci luñu doyal ben nitako solo ci ben mayon ci chaîne bi alors que fard moy lo xamné dang koy teunk leg leg nak gharib fard ñu wax ko gharib mais lolou par abus de qui la dal de langage la même ci bir muhaddisuna ñu ci bir wax hadith mais fard ak gharib bo lolou bu dinañ leen wutal tekantal lolou manam fard buñ ko waxe moy tay buñ ne hadith bi jarna par exemple talibi imam az-zuhri yeb rahmalahu rahmatullah par exemple ngani imam malik rek ko ci solo ci zuhri voilà alors que mais ñeneen ñu dul zuhri rahmatullah solo nañ hadith bi en même temps mais sauf que buñ ci zuhri mom fenn rek ko solo ci mom lolu dañ nan fard la d'accord xam dang koy teunk ci kenn wala bok ci mbolo ngani par exemple li de hadith bi wa basra rek ñoko solo nga fard la ci côté bobu ci walu gog wala mbolo d'accord wala bo nga teunk ko ci riwaya ci ben riwaya ngani façon ngani hadith bi de ñew na ci façon riwaya yu bari amna version bu wax nangam amna version mais version bi de kenn rek ko solo lolou dañ wax fard la tam baxna legui waxon na la sank chaz legui mu ngi ñew ci illa moy lan luñ nane sik bi tax tamit hadith du wër amna hadith bi même bu dé cyallale bi wër na fok hadith bi muccu ci sik mo na pour ñu mëna wax ni wër na lolou motax isnad sahih ak hadithul sahih ak isnad bo xamne rijaluhu siqat ak rijalu sahih yepp duñ ben hadithul sahih moy bu respecté juromi condition yi la waxon sank ci hadith hadith bo xamne dajna la hadith la bi isnaduhu sahih moy cyallale bi werna legui nak mu dess lan illa ndax muccu na ci illa buñ ne la ak chouzou aussi legui buñ ne la hadith bi rijalu siqat goor yi ci nek ñu wër lañ ñu wër lañ moy lan moy mën na am sax interruption ci ki bi moy jokkolo gi sax wuri manam nit ñi rek lañ la wax ñi ko composé ñoo wër ne ndax jokkolo amna ci lolou wax lolou garantie luñ do goor ñi rek ñoom lañ la wax ni wërna bu neela rijaluhu rijalu sahih moy goor ñi ci nek ñoom ñoy goor ñi gaay di sukkani ñi di nek ci sahih bi jeexna ñu goor ci nek ñu goor yi nek ci sahih bi soit sahih al-bukhari wala sahih muslim wala d'accord te lu bokku la ci ñu di ko wax ko wala bokku te rijalu thiqat d'accord wala ruwatuhu thiqat dëd loolu amuñu loolu motax il faut différencier par contre nak buñ waxé isnadu sahih souvent nak dañ koy wax bu fekkentene dañ ko waxé nonu d'une manière générale dañ ci djublu souvent que ni de toute façon wërna rek quoi voilà dëng kon mu ne wama bi illatin ghumud aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa wama bi illatin lepp bepp hadith bo xamne amna illa ghumud andana ak illa moy sik ghumud bu xoot manam bu sew ghumud wa aw khafa wala bok mu neubatu lo xamne mota ta elal bok na moy xam xam bi nga xamne ci ginnaw gi lañ ko régir woutal ko ay teunk ak yoy mais ñu ñëk ni manam danaka dañ nan par cache wala par firasa rek lañ ko doon amé parce que ayla dafa jafé gis moy sik bu nekk ci hadith sik hadith bo xamné cyalla la gëpp wër na xolal malik annafi anum nomar radiyallahu anhu wër na mais nan ngay def bo xamné bi pa nak imam malik bi mu netalé hadith bi dafa joom ci même cyalla la bu wër bobu lool motax mu xawa jafé mais amna ay règle ñuñ koy mëna xamé né bi pa nak dafa joom bi pa mom mo wax li mais dafa joom nim ko netal lool amna luñ koy xamé wé mais lool borom xam xam yu xoot yi ñoko mëna xam ñi nga xamné dañoo sori ci hadith wala ak ay lal gis ay mat ñu bari texte yu bari ak cyallale yu bari bari pour mëna am ben ki mais xam xamu hadith lool motax a un moment donné nit ki lu ko ci mustal moy day am liñu wax day am intuition ci hadith bi day ci am fatkhu fokk mu dem ba nga xamantene bu deggi hadith rek dakoy deg rek xam ba xam werna wala werul même bu dem ko musul gis wa hadith bi même bu ko musul gis il suffit que mu deg ko xam werna wala werul buñ ko askane le diw ko solo wala diw ak diw même bu moko lu téré yoy mais xam na len xam ko xam na meun na ni non diw solo wu da nga djum comme au lieu nga ne al bukhari waji na bukhari alors que ibnu najjar moko solo mu jaawala comme niñ len bindu dafa xaw nuro meun nga ne dedet hadith bu bukhari solo wu meunu la après bo vérifier nga gis ni effectivement bukhari solo wu yoy mom motax yalla mom alal mom bok na ci gëna jafé deng lolou motax bu fekkene dafa am sik bu ci nek dañ nan muallalun hadith bobu lañ wax muallal moy buñu sikkel indahum fa ñom qad urifa non lañ ko xamé moy borom ko fam hadith non lañ ko xamé muallal deng wa ikhtilafin sanadin aw matni muttaribun inda uhaylil fanni wa ikhtilaf bu fekkene bi nga xamantene dafa am ay wute sanad ci sanad isnad bi aw matni wala matnu bi yakh bi manam ci cyalla ge wala yakh bi ki day ñew solo ko ni comme bu ne ki ne ah modou neena samba neena demba neena ibra neena après keneen ñew ne modou neena demba neena samba neena non modou neena samba neena demba neena ibra neena léegi kon jaawala na ordre keneen ñew ne modou neena ibra neena samba neena demba neena mu jaawala lool ittirab la ittirab moy lool wala bok yakh bi ki ñew waxe ko ni ki ñew wax contraire bi te lepp même ci hadith bi la turum don moy li dolla wonte xamul li waaw li dorante dañuy dorante ñom ñaar koñente mbeukante bu boba loolu lañuy wax mustarib mën na nek ci cyalla legi mën na nek ci yahu hadith bi ndawu uhaylil fanni mom mustarib lañ ko xamé li dorante li dog dog la wala inda uhaylil fanni fa ñu fan nga والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت والمدرجات بني مدرج بني واخ مدرج مدرجات مو بلوريال مو لو خامني اي مدرج لا في الحديث تي حديث ما أتت مو لو خامني ديكينا من بعض ألفاظ تي لين تي كادو nga xamne dikena ko kan ar ruwatu ñi nga xamantene ñom ñoy ñi solo hadith bi ittasalat mu jokkolo ak hadith bi moy gisoon nañ ko ci hadith ban faman na inna ummati tana yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu fa arada minkum an yutila ghurratuhu falyafal wa wa tahjiluhu ci ben dara falyafal comme par exemple lolu mudraj la won o man arada an yutila ghurratuhu wa tahjiluhu falyafal lolu parti bo waxon nañ la mudraj la bo xamne abu hurairah radhiyallahu anhu moko ci yokon gis nga niñu defone est ce que bo fateliko cher hadith bobu di nga gis niñu defone ba xamne en realite li du yenente bi mako wax sallallahu alayhi wasallam ap etude la buñu def pour xamne en realite li moy wala ni yenente bi waxko sallallahu alayhi wasallam amna tamit ci benen hadith moy ci hadithu fatima bint abi hubaysh radhiyallahu anha moy bi mu ñewé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nanko voilà bimu nanko watawadda li kulli salatin par exemple bobu gis na ni urwat ibn zubair moko ci wak wala lol moy mudaraj radela ay kaddu yo xam tani ci ko solo moko moko ci yok soit pour expliquer mo wa hadith bi comme parfois imam az-zuhri daf koy def rahimahullah par exemple yu bari mais mudaraj yi mi def mom pour expliquer mo wa hadith bi alors que ñi par exemple ñaar exemple yu mala joxe hein wala parfois ya aisha radela da koy def tamit voilà mais par exemple bu fekente ni ñaar exemple yé mala jox la moy yoy dañuy wax dañuy léral atté waaw voilà dañuy wax pour léral atté xam légui il faut que ñu mëna ragnalé kan moko ci yok d'abord ci roat lan est ce que dañ ci yok baat bi est ce que yénent bi sallallahu alayhi wasallam lepp moko wax wala amna lu ci kenn yok ci ñok ci chaîne bi boudé amna luñ ci yok kan la ci ñom Ok, ils sont forts. Ah oui, ils sont trop forts. Ah oui. Quand moi aussi, l'on l'a dit, Moudrad. Mouna wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'arifhu haqqan wantakhi. Manam lepp lo xamne wama rawa lepp lo xamne solo nak kullu qarinin bepp manam qarin moy andando an akhi manam moy mas qarin moy mas an akhi mu solo ko jele ko ci mbokam lolou mom lañ wax mu dabbaj han mom lañ wax mudabaj lan manam moy tay hadith bo xamantene dama koy solo ci yow après yow tamit ci fek yow tamit nga solo ko ci man manam deg na la nga wax ko ak sa isnad man deg nga mo wax ko ak sama isnad lool moy mudabaj ce qui veut dire que ni man mën na bolé ci ñima déggé ci ñom hadith bi yow yeen mën nga bolé ci ñi nga déggé ci hadith bi man ni mu do bëj original ki mu bi lan lay ah dabba moy lo xamantene day day jiwur lool manam ñom ñep dañuy duggal de voilà wa moy mu dabbaj mu ne kon nak fa'arif xam ko haqqan ci lu wet wan taxihi te nga seg ko manam te nga mandar gal ko na nga ko xam parce que lolu c'est important comme hadith bo xam par exemple ya aisha du ko degge ci abu hurairah deggat ko ci aisha radhiyallahu anhu lolu ñom ñaan ñep ñu déggé ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy mu dabbaj comme par exemple bu imam ahmad solo wé ci ibnu ci yahya ibn ma'in tam solo ci imam ahmad rahmatullah alayhi ma lolu mu dabbaj la comme imam malik solo ci imam al-awza'i tam solo ko ci imam malik même hadith bi rahmatullah alayhi lolu moy mu dabbaj wala solo gi ñom ñaar rek di solonté même budul même hadith bi même budul même hadith bi mu dabbaj la lolou motax leg gaay di def lolou diko def moy comme par exemple damay jël sama asanidi sama ki mané ma ijaza la ko ne la mën nga solo ko ci man yow tamit jox ma yi nga yor legui da fait man solo na ci mom mu solo ci man lolou moy mu dabbaj deug comme par exemple man ma gis ne yow jangé won nga ci serigne diw téré sang man jangé womako ci ñom mais man ci ñeneen la ko jangé man la légui wala yu mel non wala jangé wala man janguma sax yoy téré mais man yeneen la jang yow yo xam tane ci isnad bobu la ko jël yow jël amoko légui ñu wéccio ñu la mu dabbaj tadbit voilà ñu def mu dabbaj deng متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق في مي نيو بن افير دا بو غراو موي لي نيو واخ المتفق والمفترق لول لا فرخ لي غا كومبراندر لو waaw ni mom waaw sa li wax ni xara wa muttafiq al muftariq al muttafiq wal muftariq al muttafiq moy lu depo wal muftariq moy lu takaliko lol moy lan mune muttafiqun li depo moy lafzan kaddu gi waxatan ak bindmi muttafiq ñu yeb dañ depo lol lañ wax muttafiq manam muttafiqun lafzan buñu deppowé kaddu waxatan ak mbind lolu muttafiq dañ koy tuddé wadduhu safan gi fi ma zakarna ci liñu tuddu al muftariq moy leneen takalé manam moy lan moy tay buñ né yahya ibn yahya solo na jole ci imam malik rahmatullah alayhi legi fek amna ñaar ño xam ñu tuddu yahya kan la ñu jele ci malik imam malik wa allah fi mom mo solo mu wata bu siw wi ak kan at-tamimi moy serigne kan atum serigne imam moy serigne imam muslim wax pawo rahmalallah legui tay buma ne yahya ibn yahya djel na ci imam malik donc man lolou munuma ci xamé kan la ci pour ma xam ko il faut que ma xol kan mo solo ci ñom ay talibum wala ay serigne mais comme que serigne bi ñoko bok te ñom ñep yahya lañ tuddu te papam bu doon ci tour bi déjà lool moy muttafaq deppo nañ lan lañ deppo ci tour bi mané ok nañ dem ci benen affaire pour xol wax di lañ wuté ma dem ci benen affaire bi gis né ño bok tam touru papa mo gis né yahya la tuddu mais man kan la ci yahya yi est ce que ibnu sa'id la ko xawam duure gis nga yahya ibn sa'id ñom tamit am nañ lo nan non ak soufiane nan lañuy xamé kan la ci yoy moy muttafaq dañu deppo ci tour wala ñu deppo ba paré bokku dekk wala yu mel non comme ki dafa nuru tour bokku touru bay ñoonu bokku tour ñom ñep yahya lañ tudd ibnu yahya ba paré papam sen papa yahya la tudd ah kan la ci ñom ñaar ba paré nga ni kon lañ xol ci kan la solo ñu ni an malik ci imam malik lañ jël nga ni kon nak problème am na mais bu mu bëggé xam kan la ci ñom ñaar damay xol kan mo solo kon manam kon comme serigne bi mënu ma len takal damay xol talibi wala ban dekk leen dekk bu mu mëne xam ban dekk leen dekk comme tay par exemple leg leg motax ngay gis imam bukhari rahmalahu dal di wax ne diw an sufyan nangam nga gis ni ko sara dal ni nang burul won nangam de kon dañuy fokk ne sufyan ibn uyayna la ndax ci wa makka la solo ndax wa hijaz la solo hadith bi sauf que nak sufyan ath-thawri la parce que lan parce que diw ci sufyan ath-thawri rek la solo we par exemple comme fini dañ nan imam muslim de comme ci yahya ibn yahya at-tamimi rek la solo we solo wewul ci yahya ibn yahya al-laythi kon at-tamimi la rahmalahu lol moy muttafaq wal muftariq manam moy lan li len bolé li len manam ay mbir yu len bolé dafa am ci tour lafsan gis nga kaddu waxatan ak niñ koy bindé ñoo bok niñ koy bindé comprend voilà ak mune kon mune wadduhu safan bi fi ma zakarna ci liñu tudd al muftariq moy leen takale mom lañu wax al muttafiq wal muftariq leg mu ne mu'talifun muttafiqul qatt faqat wa dadduhu mukhtalifun fakhsha al ghalat mu'talif ak mukhtalif al mu'talif wal mukhtalif mukhtalif wa fi tamit day mu'talif moy lu minante mukhtalif moy yu wute xam nga fe muttafaq yu deppo la ak muftariq lu takale ko fi muktalif lu minante yu nuro hein ak mukhtalif yu wute mune mu'talifun boko degge moy muttafiq lo xamne dafa deppo al khatta ci bind faqat manam ni ñi bindé mbir mi rek ñoo nuro mais point yi manam masi fi ñi nek soit masi wala tombe yu nuro wuñ xam nga comme buñu né salam ak salam d'accord comme buñu né yazib hein ak barid yazib ya ñom ñep ñoo bok niñ leen bindé mais tombe yi no bokul fiñ né yazid ya la ndax ya ñaari tombe la am ci souf ba ben tombe la am ci souf moy barid bi nga xon sax ni bukhari ak necha voilà par exemple lolou day nuro ci yenn manam parfois bu amé erreur de frappe day am voilà voilà ibn necha ak al bukhari wa parfois gaay jaawale len voilà lolou la manam muktalif moy lo xamné ci bind bi kess lañ nuro voilà autographe voilà parce que arabe en fait ñom bu jëk ba non lañ daan bindé motax dañu def tombe motax ngay gis téré leg leg ñuy gis ñu naan nangam buñ ci défé tombe wala buñ ma fay ci kaw wala buñ ma lool motax ñuy soxla diko bind deug wadduhu safanam bi moy mukhtalif kon muttafiq ak manam mu'talif ak mukhtalif fofu lañu wuté lolou lañ wax li dé domaine xam xam bi moy al mu'talif wal mukhtalif li tax nak ñukoy soxla moy pour ñu baña jaawalé nit ñi ki fokk né dafa joomon isnad bi dafa am joom té fekk amul joom té yow ya xamul ki muy wax wala ñu né diw ah ki dé mom limu solo ci ñom diw sax solo na ci mom fekk kok musul solo ci ñom après ñu découvrir ko gis né yow ya joomon yow ndekete yow ni nga netale affaire bi du won non après nak nga dal indi problème ci hadith bi voilà après yoy non yoyep voilà mukhtalif ak mukhtalif muné kon nak fakhshal ghalat na nga ragal ak tarkhis parce que bo tarkhis def ci yow voilà ah def ci njum te dafa yomb ci lolu quoi surtout point bi ni parce que beulé sax muttafaq ak muftariq bobu mën nga ko xam avec une étude bu xaw pousser touti alors que muttafiq mu alors que mukhtalif ak mukhtalif pour nga gis affaire bi mo mën nga gëna jafé touti voilà il faut mom kay lén rek la moy fokh nga xam mbir mi parce que tamit day tax tamit day téré tamit comme tay ko xamantene par exemple Abida la ak Ubayda Abida ak Ubayda ñu bok ni leen di bindé ñu bok sax fi tombe yi sauf que ma si ñu bokul légui yow nga bëgg wax Abida at As-Salmani nga ni Ubaydat As-Salmani dañuy xamné yow xamoo nit ci té koku par exemple upp na ba nga xam té lool moy wané ni kon yow dal da ngay waru manam nga commencé gaay yi commencé ci seen bir milieu bi nga commencé ci touti oui non c'est vrai donc yoy yep dafa mata xam motax gaay di yitté wo tamit affaire bobu oui yi gay na ki di intéressant voilà way dekk da waj dal man fi moko tekkon dekk te yegg fo quoi mune wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda wal munkar bo degg ñu ne munkar munkar moy luñu sip wala luñu xamul ci hadith nak buñ ko waxe moy al fard moy kenn bo xamne bi ci mom rawin moy aji solo ko ghada mu mujje nek manam fokk day mujju di soxla ta'diluhu ak mandutem ñukoy mandu moy ko xamne ben nit la al munkar al fard bihi rawin manam kenn rek ko solo ghada day mujje nek ko xamne nak fokk mu mujje am ta'diluhu ku koy ñu mandul ko manam ku ko meuna jubanti ku meuna jubanti wajoju ay manam waxu waj comme tay bu ne comme nit ko xamantene dafa am xala manam nimi mokale degeurul koku me ku jubla wala parfois day faté koku par exemple mune la yahmilu du yanu ak tafarruda muy wir manam mom kesse bu wété solo hadith bi dañ koy moytaliko parce que il se peut que mu bok ci yi nga xamné da ko don faté wala dafa djum wax ko il se peut légui alors que bu amé ñenen même bu féké ni mom lañ mel sax mais ñenen ñuko jappalé affaire day mujjë deugër day mujjë deugër voilà lool moy fokk mu soxla kuko djubanti kuko deugëral mom taxawal mais la yahmilu mom du yanu muk at tafarruda wit mom kessé lolou lañu hadith munkar la moy mom ci côté yi da'ifi la bok ci da'ifi la bok wirou mais mën na am moment manam mën na wir wa mën nañ ko rattraper lolou motax nak bu bare lolou lañu hasalun li khayrihi d'accord mais par exemple buñ xamé ni waju par exemple fen kat la kok kenn mënul tax tax ba hadith bi wir manam mom kenn duko su kenn munu ko jappale bu yekati hadith bi pour mu wir parce que de toute façon mom fen kat la motax gis nga ci hadith xam hadith fen moy ayib bi ci gëna mak moy bi nga xamne mom boko defé ginaaw nek yefet ak yor ak nek nitu bi da faso katchore yi fen mo ci gëna graw moy bi nga xamne mom kuñ ko xamal yow mom sa hadith kenn du ko nang dafa tuddi wut nak yalla ñu yalla sa mo expliquer bu yalla ñu yalla sa leg mu ne matruku ma wahidun bihin farat wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karak matruk bo dege ñu ne matruk ci hadith moy luñu bayyi xolal da ngay gis ku melni imam al-waqidi rahimahullah al-waqidi ci sira imam la ci hadith matruk la Al-Waqidi. Waaw. Imam la ci sirru pourtant rahimahullah mais bu dé sey dé solo hadith mom bu wété ci hadith matruk la dañ koy bayyi. Moi matruk moy ko xamné dañ ma lo xamné wahidun ben bihi ci mom infarad mo ko wéto kenn rek la wa ajma'u ta borom xam mom hadith yi deppo li dafi ne koku dafa daif. Oh d'accord. Ouais. Oh. Gis nga alors que munkar mën nañ ko di ñu jëlat ko voilà en fait matruk ak munkar a peu près li xawa wuté ci benen anam moy munkar day nek lo xamantene manam mom limu solo dafa tum ranké manam moy ku wor wala men mokalam par rapport ak ak worum de par rapport ak kenen ki dafa gëna worodi manam mo gëna touti kon hadith biñu solo bi wër mi nga xamne mom lañ wax al mahfuz moy lañu téyé mujju ko adopter bobu mahfuz lañ koy tuddé bi ci dess mom lañu tuddé munkar wa d'accord deug mais ñom mais normalement manam tay mom rek bu ci wétone mënon nañ ko japp lol tam dañ koy wax munkar manam wajé rek bu wétone manam hadith bu do amul won benen hadith bi nga xamne mo contredire kok dañ koy wax munkar d'accord dañ koy wax mahfouz manam kon bob comme tay par exemple hadith imam al bayhaqi rahmalahu bo fatlikko tafsir suratul fatiha tudon nañ ben hadith bu imam al bayhaqi rahmalahu solo hadith ci isnad bu wer mu wax ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mi ñëk ko jot wax yu bi mu ne dafa am lu mu doon deg après muy daw kuko daan wo après mu ne waraqat ibn nawfal daal koy wax ne ko bul daw boko degete na nga tok après mu ñew mu tariloko sot mu tariko mu jibril sallalahu alayhi wasallam mu tariko sot fatiha tokko donc fatlik mais hadith bo par exemple munkar la pourtant werna lan motax mu nek munkar ndax dafa woutek li nek ci ñaari sahih yi ci ne iqra bismi rabbika mo ndiko wacc ci kharu hira et cetera comprendre voilà alors que matruk mom moy ku wor woute ku wor di oh d'accord oh alors que fait ci munkar day ñu duñu wor ko ñu voilà oh sauf que problème bi faté la voilà même condition sax bi mom difficulté do voilà moy ké day faté wala yoy wa wa comme tay ku wor bu ñëwé netali comme ñaar ñu wor kenn ki nak gëna wor bu ñëwé wax lu contraire ki gëna wor lañuy jël kon koku mom limu wax moy mahfouz ki gëna woré di donte hein mom moy matru moy munkar bu fekkante né ñaar ñu wor lañ manam lool def nako wax munkar parce que sino benen bi imam balkhuna wax rahmalahu mais moy munkar buñ ko wax ci luñu doyal manam buñ ko waxé rek té waxuñu mahfouz ak munkar moy lool moy ko xamné mom da fay faté bo xamné deugurul deugaray bo xamantene mom rek dinañ ko permettre muy wét ci hadith lolou munkar tamit voilà alors que matruk moy ko xamné dafa wor matruk mom moy ko xamné rek par exemple wérul dal de toute façon ñepp depp wonñ ci né wérul mu wét ci ben wax wala bok ku worul wax ju wuté wax ku wor kok yoyep matruk lañ wal kadhibul mukhtaliqul masnu'u ala an-nabi fadhalika al-mawdu'u wal kadhib katch moy kadhb wax lu dul deug al mukhtaliq li nga xamne dañ ko sos mo makhlo mukhtaliq moy lo xamne dañ ko créer lo fek amul ikhtilaq al masnu' luñu defar ala nabi tek ko ci loos yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne moko wax ñew wax sa wax ne yenente bi ko wax sallallahu alayhi wasallam fa zalika lolu mom lañu tuddé al mawdu' lan moko woutel ak daif kesse yenen parti mawdou moy luñu defal rek luñu sos lan moko woutel ak yenen daif parce que yenen daif il se woruñu ne woruñu ne yenen tibi waxuko sallallahu alayhi wasallam sauf que munuñu ci sukkandiku voilà pour mën amu manam suñu moyen yi ñu yor duñu permettre ñu mëna xam ba xam wërna baxna wala baxul deug la wala deug comme nak xamuñu ba xam deug la wala deug te mbir mi wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que conséquences dañu lour légui ni ñi def moy dañuy jël wax joju sanni ko tek ko né pour le moment dañ koy tek né pour le moment légui alors que mawdu c'est sûr que yenenbi waxuko sallallahu alayhi wasallam waji moko créé xamnañ ko xamnañ ni ki moko créé lolou motax nan nangam omeyat ye ko wax yok rek ñoko doon wax nangam yoyu graw la c'est à dire que yo hadith bu nek ci sahih bukhari nga nan omeyat ye ko mais lolou moy lan banu uma ye ñom ñoko wax nangam ayu mel nonu yo xamanteni mais li li da nga ci dig ko xamul mais vraiment dara ci xam xam hadith di ci aventure nan way nangam yenente bi waxuko won wala defuko wa omeyat rek ko wax ndax te daño bëggon dimbali nangam ak nangama tax mais yow defa nga ni ci suñu han du di sagadu non de non vraiment quoi yalla la sam surtout génération yi ci han deng mune waqat atat kal jawharil maknuni samaytuha manzumatul bayquni waqat deug deug atat dik na nak kal jawhar kem al jawhar ganjar al maknuni buñu ñongal wurus buñu ñongal samaytuha nak tuddeno gis nga limu gatte ni la lambole gis nga presque romb nañ xam ko hadith yeup presque manam d'une manière générale rek fim tollu danaka jaafé bi jaron commentaire sax da mel non mais c'est vrai la yeli sou ko mom do lu wax non mais sérieux aller bi jaron commentaire parce que non mais c'est vrai liñ wara ke wax nañ par nañ lo juntu ni dañ ci atina wa kon baxna inshallah trop lu wa kon baxna deng muna samay to tuddé nako manzumatul bayquni man li nga xamné dañ ko nosé té ko nosé moy al bayquni rahmahullah wa imam al bayquni rahmahullah muna fawqa thalathina bi arba'in atat abyatuha tammat bi khairin khutimat fawqa thalathina moy rek lu tolok fawqa fof lolay tek non lu tolok comme nim ko jeufandiko won foko ma salasa tolok fanwer ak ñent salasina bi 40 atat ci ñent atat lu dikke manam 34 lu dikke abiyatuha ay beytum niki non tamit mën nañ wax aqsamuha ay ciirum ay parti yo moy 34 parti yi nga xamne ñom ñoo nek ci hadith mu def ko ci 34 beyt am beyt yo xamantene am parti yo xamne dina ëpp dina jël ñaari beyt am part yo xamne dina jël ñett et cetera mais dal lepp boko bolé mom 34 bayit la comme 34 ki la parti la comme nim defé 34 bayit parce que amna bayit yo xamne tane genn walu ki lañuy jël comme bim nan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam voilà en tout cas c'est voilà wa ak mu an anun ka an sayidin an karam voilà comme yu mel non voilà deng comme mursal tam bim koy wax wa mursalun ma minhu sahabi saqat ben rek la wax ben la après muné waqul gharibun ma rawa rawin faqat et cetera deng muné tamat motax matna bi khayrul khutimat ci yiwu tamit lañ koy teje manam yalla nako yalla tek ci yiwu wa ñu nit kon yalla nako yalla tejel ci suñu yiwu suñu jotta bi ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam teet manam mu def tamit dalba ki le ta'liqa yi nga xamne mom lañu tana def tamit inshallah mu daal ñu dimbali bañu def ci yi gëna mëd rek inshallah te gëna juk gëna باه ان شاء الله تبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم صلى الله على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر